بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 29 mwezi wa Rajab mwaka 1438. Tumebakisha takriban mwezi mmoja peke yake, Allah akitupa uhai na uzima kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ifahamika kwa kila Muislamu kwa mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada ya saumu. Na mara nyingi tukumbushana kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kabla ya kuifanya ibada yoyote, mwanzo aisome ile ibada na kuifahamu. Akishaifahamu ile ibada, ndipo atakapoweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, akiwa na ilmu na kile anachokifanya katika ibada yake. Ama akiifanya ibada bila ilmu, basi kuharibu kwake kutakuwa ni zaidi kuliko kupatia. Na kwa sababu hiyo, biidhnillahi ta'ala, kuanzia darsa yetu ya leo ya baada salati alfajri ya siku ya Jumatano na Alhamisi, tutakuwa tukizungumzia ahkam zinazofungamana na ibada ya saum. Na kitabu tutakachokisoma ni Ithafu al-Anam bi sharhi ahadithi ahkam wa adab as-siyam, na ni sharh ambao nimeiandika mwenyewe kutoka katika kitabu cha Sheikh Abdullah al-Fawzan ambaye alikusanya ahadith zinazofungamana na ahkam na adabu siyam. Kile nilichokifanya ni kunukuu maneno ya wanaovioni katika kusherehesha ahadith hizi. Moja kwa moja tutaingia katika utangulizi na mwanzo wa hii risala. Bismillahir Rahmanir Rahim. الصوم لغة وشرعا. Jambo la kwanza kabisa ni kuifahamu hii saumu katika lugha na sheria yaeleza vipi ni nini saumu. الصوم لغة الامساك عن الشيء والترك له. صوم katika lugha ni mtu kujizuia kutokamana na chochote kile, akakiwacha kile kitu. Kule kujizuia na kukiwacha ni saumu. Waqila lis-saimi saim liimsakihi 'anil mat'ami wal mashrabi wal mankahi. Na yule anayefunga huitwa amefunga kwa sababu amejizuia kutokamana na kula na kunywa na tendo la ndoa, bali na mingineo katika yale ambayo ni yenye kumfuturisha mwenye kufunga. Wayutlaqu as-sawm wa yuradu bihi as-samt. Pia saum utajwa ikakusudiwa mtu kunyamaza, كما قال تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم aliwaambia watu wake nimemwekea nadhiri Mola wangu ya saumu, kwa hivyo simzungumzishi yoyote. Ikaitwa ni saumu, kule kujizuia kuzungumza. قال ابو عبيده كل ممسك عن طعام او كلام او سير فهو صائم. katika lugha ya Kiarabu, kila anayejizuia kutokamana na kula, kutokamana na kuzungumza, kutokamana na mwendo, huyo ambiwa amefunga, amejizuia jambo fulani. والصوام الكثير الصوم, mtu akiitwa as-sawam ni mwingi wa kufunga. والصائم من مارس الصوم, na saim ni yule aliyefunga. Wenda kama amefunga siku moja anaitwa saim. Hii ni katika lugha. Wa shar'an, na katika sheria saum nini? At-ta'abbudu lillah bilimtina'i anil muftirat min tulu'i al-fajr as-sadiqi ila ghurubi ash-shamsi ma'a an-niyya. At-ta'abbudu lillah bilimtina'i anil muftirat min tulu'i al-fajr as-sadiqi ila ghurubi ash-shamsi ma'a an-niyya. Saum katika sharia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kujizuia kutokamana na vinavyofuturisha, kuanzia kupambauka kwa alfajiri ya ukweli mpaka kutua kwa jua, na kitendo hiki kiwe kitafanywa na nia ya hii saumu. Qayyadna dhalika bitta'abudi ليخرج من كان قصده بالصوم الحمية ولا يريد التعبد لله, كما يوجد أن بعض الكفار يصوم حفاظا على صحته فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. نهبكت كتعريف تمتاجك وني التعبد لله ni kuwa mtu afanye kitendo hiki akiwa amuabudu Mola wake, ni ibada yuifanya, ili itoke wale ambao wamejizuia na vinavyofuturisha, lakini makusudio yao si ibada. Makusudio yao ni kupunguza kula kwa ajili ya afya yao. Wapo katika makafiri ambao hujizuia kutokamana na kula na kunywa kwa mfano siku nzima, lakini malengo yake nini? Ni afya yake na siha yake. Ajua kuwa ndani yake kuna siha, huyu hana chochote kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo lipo kwa kufaru. Wapo baadhi ya makafiri ambao hujizuia wao kutokamana na kula na kunywa mpaka jioni, wafanya hili kwa nia ya kutengeza afya yao, wala sio nia ya ibada. Kwa hivyo sisi tukisema at-ta'abbudu lillah, hawa wameondoka. Wa qayyadnahu bil fajr as-sadiq liyakhruja al-fajr al-kadhib alladhi la yahrumu fihi at-ta'am li'anna al-fajr fajran fajrun sadiqun وهو الذي انتشر ضوءه في المشرق وعلى قمم الجبال وهو المستطير والكاذب وهو الضوء العمودي في السماء. Na hapa tumetaja alfajiri, lakini tukasema alfajiri ya ukweli, ili iondoke alfajiri ya uongo, ambayo si haramu katika alfajiri hiyo ya uongo kwa mtu kula na kunywa na kufanya vinginevyo katika vinavyofuturisha vya halali na mubah. kwa sababu alfajiri ziko mbili. Kuna fajrun sadiq, alfajiri ya ukweli. Wa huwa alladhi intashara dhawuhu fil mashriqi wa ala qimamil jibali wa huwa almustatir. Na hii ni ile alfajiri ambayo mwanga wake huenea upande wa mashariki na katika vilele vya majabali, nuru ambayo huenea kulia na kushoto mstatili, kama hii mnayoiona sasa, kila kukisonga mbele kwazidi kufanya nini, kung'ara mpaka jua litakapotoka. Na kuna fajr kadhib, alfajiri ambayo ni ya uongo, si ya kweli. Wa huwa dhaw'u al-amudi fi as-samaa, ni mwanga ambao hutokea ukawa ni mrefu mbinguni, na hili ukichunguza utaliona. Kutoka mwanga hivi ghafla ukafikiria alfajiri imeingia, ndio hii kaitwa kadhib, ni kama ya kudanganya kwa alfajiri ishaingia, lakini haipanuki kulia na kushoto, nuru yake huwa ni moja kwa moja juu mbinguni kisha upotea, kisha ndio ikaja alfajiru sadiq. Sasa alfajiri ile ya kwanza ambayo ni kadhib haimharamishii mtu kutokamana na kula na kunywa, bali ataendelea kufanya vitendo hivyo ambavyo ni mubah mpaka itakapotokea alfajr as-sadiq. Hii ni taarif ya saum. Masala fi bayani mata furidha saum shahri ramadhan ala al-umma, ni lini ilifaradhishwa saumu ya ramadhani juu ya huu umma. صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. سوت تفهمكوا صوم يا ميزي ورمضان نموجوابو وانجوزو زو إسلام ننفراضي كتكفراضي ولزو فراضيشي وأمه بالكتاب وآية كقرآن كما قال تعالى وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على من قبلنا من الأمم. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika hii aya tukufu kuwa amefaradhisha ibada ya funga ya saum juu ya huu umma kama alivyoifaradhisha kwa umma wale waliopita. Wa kutiba bimaana furidha, neno kutiba maana yake ni furidha, imefaradhishwa juu yenu saum. Fasiyamu mafrudhun ala hadhi al-umma wa ala al-umami qablaha, saumu imefaradhishwa juu ya huu umma na umma waliopita wote. Qala ba'dhu al-ulama fi tafsiri hadhi al-aya, hadhi wanawaviuni wasema katika kuifasiri hii aya, عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر. عبادة يصوم إلي فرضيشوا كمتوم ووتي إنغاوا صوم زتفوتيانا نمنا يكوزتك إليزا، لكن عبادة يفونغا إلي فرضيشوا كمتوم ووتي kuanzia Adam mpaka mwisho ambao ni ummati Muhammad, watu wote walifaradhishiwa somo. Waqad dhakara Allahu dhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelitaja katika kitabu chake, kama kutiba ala alladhina min qablikum, hivyo hapa waingia wote waliopita. لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس. Kwanini Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja faradhi ya somu aliwakumbusha huu umma kuwa hii faradhi si yenu nyinyi tu, kuwa na wale kabla yenu pia walifaradhishiwa? Kwa sababu jambo lolote zito ikiwa limeenea, basi huwa ni sahali kulifanya. Sababu isije wakasema kuwa mbona sisi tu ndio tofaradhishiwa somu na ina uzito, si nyinyi peke yenu bali wote waliopita kabla yenu tuliwafaradhishia ibada ya somu. Kwa mtu akishaona namna hiyo, sababu kumbe tuko wengi, kwa hivyo tuko wengi tumefaradhishwa hivi, haina neno. Na siku zote balaa ikije ikiwapata watu wengi huwa kidogo ina nafuu, lakini ikimpata mtu mmoja peke yake waiona uzito sana katika lile jambo. Sasa hili jambo zito la somu, Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha huu umma kuwa alilifaradhisha katika umma pia waliopita. Fasiyamu idhan faridhatun ala jami'il umam wa in ikhtalafat kayfiyatu wa waqtuhu. Saum ni faradhi kwa umma wote waliopita, likiwa hii saum, ingawa kuna tofauti katika kuitekeleza ile saum na wakati wake. وقوله تعالى لعلكم تتقون أي بسبب الصوم إلي مبتكم شاء الله سبحانه وتعالى يعني كسباب عبادة يصوم. فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. صوم نسباب يمتكم شاء الله سبحانه وتعالى فسباب لنياك كنكوي شند نفسي kwa nguvu, kwa kuvunja yale matamanio ya nafsi. Nafsi yataka kula, yataka kunywa, lakini ukaizuia wewe kutokana na haya, na hii yazalisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna kadhalika mifaradhishwa katika sunna. Fi hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. Uislamu umejengwa na nguzo tano. Katika nguzo alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga katika mwezi wa Ramadhani, na hii ni dalili ya wazi ya uwajibu wa somu. Wal ijma', bali kuna ijma' katika suala hili kuwa ni faradhi. Qala Ibn Hazm اتفقوا على أن الصيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ فرض. كاتفاق يا وإسلام كو كفونغا كتك مشانا ورمضان كومتو أنباين صحيح بمعنى هانا مراذي تينا مقيم يعني سيم سفيري العاقل مني أكيد تمام البالغ أم بيا شبالغ فرض نفراد. وفي الشرح الكبير مع الإنصاف أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. نايد جامب مبلا فهمك وإجماع أو إسلام كواني واجب كفنغ مويزي ورمضان. وللصيام فوائد, na somu ina faida nyingi sana ndani yake. Minha, tataja baadhi ya hizi faida. Alistijabatu li amri Allahi wa amri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la kwanza katika mtu kutekeleza ibada ya somu ni kuwa ameitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na tosheleza hii ni faida kubwa kuwa mtu ameitikia amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika al-ityanu bi ruknin min arkani al-islam, mtu kutekeleza saum ni kuwa ametekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Pia katika faida at-takhalluqu bis-sabri, mtu kujipamba na tabia ya subra. Anayefunga mara nyingi huwa apambika na tabia ya subra, sababu ikiwa ameweza kusubiria vitu ambavyo aviona mbele yake ni mubah, lakini amekatazwa akasubiria, pole pole yamjenga katika nafsi yake tabia ya kuwa na nini, na subra. Na pia amekatazwa akiwa amefunga mtu akamtusi kama tutakavyoona mbele, au akamfanyia ubaya, kumlipa pale pale, sema inni saim, sasa mimi nimefunga. Na hii pia yamuandaa katika kuwa na nini, na subra. Ingine taqwallahi ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii iko wazi katika aya la'allakum tattaqun. Pia katika fawaid al-ajru al-azim al-murattab 'ala al-siyam, ajri kubwa inayopatikana kwa mtu anapofunga. Kadhalika ma'rifatu qadri an-ni'am 'ala al-'abd, mja kujua kadri ya neema Allah aliyompa. Kwa yule ambaye ana uwezo, hakuna siku ambayo atajua njaa ni kitu gani, kwa sababu ana uwezo. Alhamdulillah, asubuhi wala, pengine ghadaa wala, na usiku pia yuwala mara tatu, na wengine hula zaidi ya hivyo, hula asubuhi chai ya saa nne, kisha ile ghadaa, kisha saa kumi ana chai ya saa kumi, kisha magharibi aonje onje, kisha kitoka isha ali asha, hula zaidi ya mara tano wengine. Sasa huyu lini atafahamu njaa ni kitu gani, ili amfahamu yule asiyekuwa na uwezo? Na atatambua vipi kuwa Allah amemneemesha ikiwa haijui njaa? Sasa ikiwa atakaa na njaa na kiu, atafahamu kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi neema kubwa, kuwa mimi nala nanywa katika nyakati zote hizi ni neema. Ma'rifatul ghani hajatal faqir fayuwasih, kadhalika mwenye uwezo awe atafahamu mahitaji ya yule maskini, ili aweze kumliwaza na kumsaidia. Pia fihi fawaid sihhiya, kuna faida za kisiha. Fasiyamu rahatun wa ijazatun liljihazi alhadmi, kule kufunga ni kupumzisha, ni kupumzisha vile viungo katika mwili vinavyosaga, vile tumbo upumzishwa kutokana na kazi kubwa inayofanya mwaka mzima. Kuna watu hawapumzishi matumbo yao daima, mwaka mzima la saga tu. Sasa hii som hupumzisha kidogo lile tumbo likawa litapumua, angalau lipate kuvuta pumzi baada ya Ramadhani lianze tena kusaga. Kini ikiwa daima tu la saga, mwisho litachoka. Kwa hiyo hii yapumzisha. Fasiyamu ibadatun jalilatun jama'at khisala alkhairi kulliha, ukitizama saum ni ibada tukufu ambayo imekusanya ndani yake kila jambo la khairi. Wastab'adat khisala alshari kulliha, na kuweka mbali kila jambo ambalo ni la shari. Walidha fa inna Allah ta'ala katabaha wa faradaha 'ala al-umm as-sabiqa, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradhisha hii saum kwa umma waliopita. Dhahaba ba'dhu al-ulama ila anna siyam furida ila marahil, baadhi wanaoviona wamekwenda kuwa saum haikufaradhishwa moja kwa moja kufunga mwezi wa Ramadhani, bali ilipitia kwa marahil, stage ya kwanza, ya pili, ya tatu. Al-ula furida siyamu ashura, mwanzo kabisa ilifaradhishwa kufunga siku ya Ashura, tarehe 10 Muharram, siku moja peke yake kwa mwaka. Sababu ingelianza tu mwanzo tuanza watu kuingia katika Uislamu wakaambiwa kuwa kuna somo wakati ule ambao toka kwenye jahiliya ingelikuwa kuna uzito kwa wao, kwa hivyo wakaamrishwa mwanzo wafunge Ashura. Thania, furidha siyamu Ramadhan ala takhiri baina siyami wal it'am, ikafaradhishwa somo ya Ramadhani lakini kwa khiari, anayetaka afunge, ambaye hataki kufunga basi alishe maskini mmoja katika kila siku atakayokuwa hakufunga. Qala ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipendelea zaidi watu wafunge, akasema wa an tasumu khayrun lakum, bora kwenu nyinyi mkifunga kuliko kufanya nini, kulisha. Hii aya iliposhuka ikawa imeanza kuleta faradhi ya som, lakini kwa khiari, kwa anayetaka kufunga afunge, asiyetaka kufunga basi alishe maskini, na akilisha zaidi ya maskini mmoja, faman tatawwa khairan fahuwa khairul la. Lakini mwisho akasema wa antasumu khairul lakum, lakini kufunga kwenu nyinyi ni bora zaidi kuliko kufanya nini, kulisha. Athalitha, marhala ya tatu, furidha siyamu Ramadhan ala ta'yin, ikawa faradhi ya Ramadhani imefaradhishwa kuwa ni fardhu ain, ni wajib kuitekeleza ibada hii ya saum kwa kila Muislam. Qala ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ikawa ni faradhi kwake yeye kufanya nini, kufunga Muislamu. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صوم يا رمضاني إلي فرضيشوا كتيك مكوابيلي بعد الهجرة. نمتوم صلى الله عليه وسلم ألفونغ رمضاني 9. وصار صوم رمضان حتما وركنا من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما. كيف كوانزيا مكوابيلي إكاوا كلكو فونغا مزي رمضان نواجب ننجوزو كتكنجوزو زو إسلام، mwenye kukanusha nguzo hii atakufuru, na mwenye kula katika mchana wa Ramadhani bila ya udhuru, pamoja na kuwa yajua ni wajibu juu yake kufunga lakini akala tu mchana wa Ramadhani hakufunga, basi huyo amefanya dhambi kubwa mno, dhambi kubwa sana, mpaka kufikia baadhi ya wanaovioni kusema kuwa hailipi ile siku, sababu hata akiilipa hawezi kufidia ile dhambi, vile ni kubwa. Na kuna maneno makali wanaoviona uzungumza kuhusu swala hili. Qala ibn al-Qayyim fi al-Hadi Zad al-Ma'ad, al-Qayyim rahimahullah ta'ala sema wa kana farduhu fi as-sanati ath-thaniya lil-hijra, kuliko faradhishwa kwa hii saum ni katika mwaka wa pili baada ya hijra. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. متوم صلى الله عليه وسلم علي فريكي أكيو أمفونغ رمضاني 9. وقال في الإنصاف مع الشرح فرض رمضان في السنة الثانية إجماعا. رمضان إلي فرضيشوا كوي فونغا كتك موكا وبيلي نهينك وإجماع، هكون اختلاف كتكيله. فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، نمتوم إذا سلام كفونغ رمضان 9 نهينك وإجماع. هو لكواني وتنقليزي وعباده مهم ويصوم عن بوت ترجية كووزو الله سبحانه وتعالى هكي تبوحاين وزيما baada ya takriban mwezi mmoja ibada hii tukabili. Kwa hivyo tumeanza pole pole biidhnillahi ta'ala, tutakuwa tukizungumzia mpaka tutakapojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala pale tutakapofika. Na tutarajia kabla ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani tutakuwa na tumefahamu mambo mingi sana, sababu kuna umuhimu kabla ile ibada kuifahamu. Ikiingia ibada ya som, tuwe tuingia katika ibada hii ala ilmin wa basira, tuingia tukiwa na ilmu na hii ibada yetu tuliofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tulizungumzia taarifu ya siyam katika lugha na sharia, kisha tukaizungumzia faradhi ya som kwa dalili ya Qur'an na sunna na ijma'a, kisha tukazungumzia faida za som, kisha tukazungumzia marahil iliyopitia faradhi ya som, na tukamalizia kutaja ni mwaka gani ilifaradhishwa som na Mtume sallam alifunga Ramadhani ngapi. Huo ni utangulizi, na biidhnillahi ta'ala kuanzia darasa itakayokuja tutaanza kusoma hadithi moja baada ya nyingine pole pole mpaka pale tutakapojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam بأحكامه. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.